NPO Radio 1. Koen Verbraak. Klokkenluiders brengen misstanden aan het licht met het oog op het maatschappelijk belang. Maar het lot van de klokkenluider zelf is vaak allesbehalve rooskleurig. We praten er zo dadelijk over in de publieke tribune. Nu eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Jelle Visser. Bij station Rotterdam CS is het korte tijd onrustig geweest. Honderden jongeren verzamelden zich daar uit protest tegen een demonstratie van anti-islambeweging Pegida. Pegida-voorman Edwin Wagensveld wilde op het plein voor het station een Koran verbranden, maar de Koran werd door de politie in beslag genomen. Wagensveld is aangehouden. De politie werd bekogeld met rookbommen en met eieren. Verschillende moslims gingen op het plein bidden, op kleedjes en op jassen. De Britse oud-minister van Financiën Sunak heeft als eerste de steun van minstens 100 conservatieve lagerhuisleden. Daardoor kan hij meedoen aan de strijd op de opvolging van Liz Truss, die eerder deze week opstapte. Sunak heeft zich nog niet formeel gemeld, maar het staat vast dat hij dat gaat doen. Bij de vorige verkiezing werd hij tweede achter Truss. Het lijkt erop dat ook oud-premier Boris Johnson zich gaat melden. Vanochtend kwam hij vervroegd terug van vakantie. De conservatieve partij wil voor het einde van volgende week een nieuwe leider hebben. De stemming voor de NS Publieksprijs voor het beste boek is stilgelegd. Aanleiding zijn berichten dat het mailadres van Kamerleden is gebruikt om te stemmen op het boek van forumleider Thierry Baudet. Onder andere lijsttrekkers Sylvana Simons van Bijeen en Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging zeggen dat hun mailadres daarvoor is gebruikt. Wie op een boek wil stemmen, hoeft alleen een mailadres op te geven. De stem hoeft daarna niet te worden bevestigd. De organisatie van de Boekenprijs zegt snel met een oplossing te zullen komen. Tientallen vogelspotters kwamen vanochtend bijeen in het Drentse Bunnen om een glimp op te vangen van de grilbouwgors. Dat is een uiterst zeldzaam vogeltje dat vooral leeft in Oost-Siberië en in China, maar nu voor het eerst in 40 jaar weer is neergestreken in Nederland. De geelbrouwgors heeft een zwarte kruin en een smalle witte streep. Gisteren was het trouwens ook al een mooie dag voor vogelaars. Toen werd in Zoetermeer de zeldzame bobolink waargenomen. Het weer, geregeld zon, in het noorden eerst een bui. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Morgen eerst wat zon, maar in de middag buien. Het wordt dan een graad of 20. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. De verbindingsweg naar de A12 naar Utrecht is dicht. En dat veroorzaakt ook file op de A13 vanuit Rotterdam tussen Delft-Noord en knooppunt Prins Klausplein. Het oponthoud is daar een kwartier. En op de A16 staat file van Rotterdam naar Breda. Bij Rotterdam Feyenoord 4 kilometer. Het oponthoud is een kwartier. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo-lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. De energierekening moet nu omlaag. Rutte en Kaag gaan miljarden overmaken naar commerciële buitenlandse bedrijven. En dat terwijl bijna heel Nederland vindt dat we onze energie juist weer moeten nationaliseren. Teken daarom onze volkspetitie. Nationaliseer onze energie. Op sp.nl/volkspetitie. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtend pupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl, waar heel Nederland wint. Rudy Post, heb jij er wel eens spijt van dat je ooit in de rol van klokkenluider bent beland? De rol van klokkenluider, dat is geen leuke rol. Spijt is niet echt aan de orde. Als je eraan begint, doe je je werk. Je doet gewoon het normale, het goede. En terugkijkend weet je dat het wel nuttig is wat je gedaan hebt. Maar ja, dat het fijn is, dat is weer een andere vraag. We gaan het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak. Klokkenluiders brengen zaken aan het licht die hun werkgever, of dat nou de overheid is of een bedrijf, liever verborgen zou houden. Maar daar betalen ze vaak een hoge prijs voor. Klokkenluiders worden in veel gevallen weggezet als verrader en raken niet zelden alles kwijt. Hoe zouden klokkenluiders beter beschermd kunnen worden? Vandaag praat ik met 4 gasten die aan de lijf hebben ondervonden wat het betekent om klokkenluider te zijn. Rudy Post, u hoorde al even kort, deed als ambtenaar voor de Europese Commissie onderzoek naar adopties en stuitte in Roemenië op kinderhandel. En toen ze dat meldde, kon ze haar spullen pakken. Paul Veerman zit ook aan tafel. Hij is de zoon van Frits Veerman. Die onthulde dat een Pakistaanse spion in de jaren 70 atoomgeheimen in handen kreeg, waardoor Pakistan en later ook Noord-Korea en Iran over een atoombom konden beschikken. Victor van Wulven zit ook aan tafel, werkte als F-16-piloot voor het ministerie van Defensie en stuitte bij zijn werk op tal van onveilige situaties. En toen hij dat bij zijn werkgever meldde, werd hij voor gek verklaard en naar de psychiater gestuurd. En Kim Looyens, zij is universitair docent bestuur en organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht en ze doet onderzoek naar klokkenluiders en integriteitsbeleid. Welkom allemaal, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Roelie, jij werkt als ambtenaar voor de Europese Commissie. Voor dat werk moest je vaak naar Roemenië ook, hè? Ja. En toen ontdekte je vreemde dingen, toch? Ja, wat ontdekte je precies? Wat ik ontdekte was dat Roemenië overspoeld werd door honderden buitenlandse adoptiebureaus. Die daar de dienst uitmaakten en die veel geld betaalden en druk uitoefenden. Met politieke druk ook, met behulp van politici. Om zoveel mogelijk kinderen te krijgen voor adoptie tegen betaling van geld. Dus in het kort kinderhandel. En daar stuitte je op, zomaar? Nou ja, dat was zijn werk, was om toezicht te houden op de voortgang van de hervorming van de kinderbescherming. Die door de Europese Commissie werd betaald in het kader van de toetredingsonderhandelingen van Roemenië tot de EU. Ja. Dus dat was mijn werk, ja. En besloot je dat direct te melden? Nou, eigenlijk was ik niet de enige. Dat werd heel duidelijk, was het aan meerdere mensen bekend. En er kwamen ook berichten van onze delegatie, laten we zeggen de ambassade uit Boekarest. En er was op dat moment wel de algemene overeenstemming dat moest stoppen. En ik had volledige steun. En niet alleen steun, ik handelde in opdracht van mijn baas. Die kinderhandel moest aangepakt worden? Dat moest aangepakt worden. En mijn hoogste bazen waren daar allemaal van overtuigd. En het was pas een paar jaar later, bij een wisseling van de wacht, dat een andere partij aan de macht kwamen en dat ik beetje eruit werd gebonjourd, laat maar zeggen. Want toen kwamen de nieuwe mensen en die zeiden, hier moet je een regeringswisseling, laat maar zeggen, hè, van de Europese Commissie. Dus er kwam de commissie Barroso. En daar zaten commissarissen in die niet hardop zeiden van we gaan dat weer anders doen. Maar beetje bij beetje werd mijn leven, mijn werken onmogelijk gemaakt. Ik werd op een middag om 2:30 bij de personeelszaken geroepen. En toen was het van je hebt je baan niet meer, ga maar naar huis. En dat is een hele lange, langlopend procedure geworden, waar je langzaam kapot wordt gemaakt. En ook net als Victor ben ik vaak veelvuldig naar psychiaters verwezen, omdat ik schizofreen zou zijn. Dus in feite werd je ontslagen eigenlijk? En heel veel jaren later, in 2018, ben ik uiteindelijk echt ontslagen. En wat waren nou de argumenten waarom je moest stoppen en weg moest en je spullen moest pakken? Die waren er eigenlijk helemaal niet. Dat was het interessante. Er waren geen argumenten. Ik was te lang op mijn baan, 5 jaar, maar dat is helemaal niet. Daar zijn geen regels voor. Het werk was klaar. Ik hoefde niet meer verder. Er is eigenlijk nooit. Ik ben ook nooit ergens van beschuldigd, eigenlijk. Maar het hield gewoon in één keer op? Langzaam, beetje bij beetje werd ik eruit gehaald. Ja, overnight had ik geen baan meer, zat ik thuis. Eerst nog wel wat inkomen. En nou ja, heel veel jaren later ging dat dus, ben ik uiteindelijk ontslagen. En ook al, en dat was ook al bizar. 2 jaar voor mijn ontslag is mijn inkomen stopgezet. Ja. Omdat ik niet meer op kantoor kwam, omdat ik werd weggepest. Ja. Ik denk dan ook van, is het dan zo dat die nieuwe leiding, die nieuwe Europese Commissie, dat daar mensen in zaten die er belang bij hadden dat die kinderhandel niet werd aangepakt? Jazeker, want het probleem was, zoals het ooit is goed door iemand is samengevat, het probleem waar we tegenaan liepen was dat de lidstaat van de Europese Unie, dus onder andere ook Nederland, maar ook Italië, alle lidstaten eigenlijk, de oude lidstaten, interlandelijke adoptie deden, oftewel de handel, import van kinderen uit armere landen. Mm. En we wilden Roemenië bij de EU brengen. En dus moest Roemenië worden zoals wij en ophouden met het exporteren van kinderen. En er kwam er een heel raar. Ja, eigenlijk was dus Nederland, Italië, alle landen waren schuldig aan import van kinderen. En de EU zei, op basis van het kinderrechtenverdrag, zei dat kan niet. Onze lidstaten verhandelen geen kinderen aan elkaar. Ja, maar dat was precies waar jij achteraan zat. Ja, en dat was precies het ding. En vooral onder Amerikaanse druk ook. Want de voornaamste tegenstander was ook Amerika. Die zich ook echt heel persoonlijk met mij ging bemoeien. En nu 20 jaar later zie ik ook dat het probleem was. Dat uiteindelijk de EU zich gealigned in het Engels. Dat ze de Amerikaanse positie zijn gaan innemen. Hmm. Ja. We gaan er straks komen we hierop terug natuurlijk. Victor van Wulffen, hoe ging dat bij jou eigenlijk? Jij was F-16-vlieger. Hè? Ja, ik was F-16-vlieger. Tot 2006 heb ik op dat prachtige apparaat rondgevlogen. En op dat moment werd ik verzocht of ik wellicht de overstap wilde maken naar de afdeling luchttransport op het C-130 vliegtuig. Omdat daar een verbetertraject in gang moest worden gezet. En dat leek mij een mooie uitdaging. En heb ik met beide handen aangegrepen. Omdat het carrièreperspectief bood. Ook zowel binnen Defensie als daarbuiten. En wat moest je doen daar? Er moest daar een cultuuromslag plaatsvinden. Er moest daar gaan gewerkt gaan worden volgens regelgeving, volgens vastgestelde normen. En alles moest gewoon netjes opgetuigd worden. En daar moest jij op letten? Daar werd ik verzocht om daar een belangrijke rol in te gaan spelen. En waar stuitte je op? Ik stuitte op een heleboel onkunde, een heleboel onwil en het compleet, maar dan ook echt compleet ontbreken van procedures. Kun je een voorbeeld geven? Boekwerken waarin staat hoe je te werk gaat in de cockpit bijvoorbeeld, zodat iedere piloot die een andere piloot eigenlijk nog nooit samen gevlogen hebben, dat die toch samen gewoon veilig, efficiënt kunnen opereren, omdat iedereen vanaf hetzelfde sheet of music opereert. En wat deugde er niet aan die protocollen? Ze waren niet. Die waren dus er niet? Ik kan niet zeggen dat het ondeugdelijker was. Ze waren er gewoon niet. Dus de discussie deugdelijk of ondeugdelijk is, dus het doet eigenlijk niet aan zaken. Maar dat, zoals je dat vertelt, lijkt me dat behoorlijk essentieel als je wil kunnen vliegen zonder gevaar. Dat is wettelijk ook vereist. Ja. En wat ik op dat moment nog niet wist, maar waar ik later pas achter kwam, is dat vanaf 2008 de hele Nederlandse luchttransportvloot wettelijk gezien aan de ketting heeft moeten liggen, omdat ze niet voldeden aan de luchtvaarteisen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dat ook vastgesteld met een formeel rapport. Mm-hmm. En pas in 2015 zegt Defensie dat ze eraan voldeden. Maar die hele periode is er doorgevlogen, terwijl dat wettelijk gezien niet had gemogen. En dat meldde jij? Van hier kloppen dingen niet. Ik meldde de situatie zoals ik op de werkvloer ervaarde. Ik wist niet van die regelgeving, want je bent een operator, je bestuurt het vliegtuig. Maar je zei wel, waarom is er niet zo'n protocol? Waarom is er niet zo'n boek? Bijvoorbeeld, maar ik was dan gekomen met een opdracht om dat verbetertraject in gang te zetten. Dus dan kan je wel zeggen wat er niet goed is. Maar het belangrijkste is om te zeggen waar de ruimte voor verbetering is en hoe je die ruimte in kan vullen. En voorstellen tot verbetering doen, dat deed ik. Ja. Maar dat was een doofmansoren gericht. Want het lijkt me dat de leiding zegt, wat mooi dat je ons hierop wijst. En we gaan daar ons voordeel mee doen. In de ideale wereld, absoluut. Ben ik zeker met u eens. Maar helaas leven we niet in de ideale wereld. En zeker niet binnen die afdeling van Defensie. Dat werd gezien als uiterst problematisch. Zagen aan stoelpoten. Want die leidinggevende is verantwoordelijk voor de situatie. Waaronder bijvoorbeeld de niet voldoende luchtvaartwet. Dus er waren dan mensen die dachten, ja, als dit aan het licht komt, dan heb ik ook een probleem. Dat vermoed ik wel, ja. Dus inderdaad, zij moeten dat gaan melden. Waarschijnlijk bij een superieure die misschien wel een voorganger is. En dan moet je die dus gaan laten weten dat hij een rommeltje heeft achtergelaten. Dat is niet bevorderlijk voor je carrière. En dat is toch ook een stukje eigenbelang. Wat gebeurde er vervolgens? Ik heb, je begint niet op dag 1 te wapperen met rapporten en ik ga alles formeel aankaarten. Je gaat het bespreekbaar maken, zoals ik dat net uitlegde. Maar er komt een moment dat je zoveel situaties tegen bent gekomen dat je formeel het gesprek aangaat. En dat gesprek vond plaats met mijn commandant Edwin Zwenger op 4 november 2009. En daar heb ik dat kenbaar gemaakt. Ik zeg, dit is er niet goed, dit is er niet veilig. En ik denk dat het anders en beter kan, wel op deze manier. En dat was aan Dovermans oren gericht. En na dat gesprek ben ik, zoals ik dat al heel lang had gepland, op vakantie gegaan. Daar zetten we het verhaal, daar pinnen we mee vast, want daar wil ik straks veel meer over horen. Okay. Ik wil ook eerst even praten met Kim Looyens. Jij doet onderzoek, Kim, naar klokkenluiders. Mm-hmm. Wanneer ben je eigenlijk een klokkenluider? Ja, je bent een klokkenluider blijkbaar als anderen dat label op je leggen. En dat zien we ook heel duidelijk in onderzoek. Dat melders, want ik noem ze vaak liever melders, dat zij er niet voor kiezen om een klokkenluider te zijn. En dus ook mensen die in een formele rol zitten, waarin ze dingen moeten aankaarten. Een soort van auditfunctie. Of een verbeterslag, cultuuromslag doen. Ja, die krijgen soms door anderen het label van klokkenluider op zich geplakt, zonder dat ze daar zelf voor gekozen hebben. Ja, maar het zijn wel vaak grotere zaken, hè? Als je gewoon iets meldt dat iets niet werkt, dan ben je dan al een klokkenluider? Ja, je kan wel, en dat hangt een beetje af van de wetgeving die er in het land is. Je kan wel, in bepaalde gevallen, als de wetgeving breed genoeg is, zoals het in Nederland wel zal worden, kan je ook al die klokkenluidersbescherming krijgen bij relatief kleinere zaken. Dus want het hangt eigenlijk ervan af hoe breed de misstand gedefinieerd is in de wetgeving. En waarom ben jij je specifiek hierin gaan verdiepen? Wat raakt jou in die materie? Ja, ik vind het ik ben vooral geïnteresseerd ook in hoe sociale normen in de praktijk op de uiting komen. En je ziet bij klokkenluiden dat culturele normen over hoe gaan we met elkaar om, wat kan er besproken worden, wat niet. En als er dan spannende dingen worden besproken, ja, hoe wordt dat dan geaccepteerd door anderen? Wordt er naar geluisterd of niet? En ze worden eigenlijk ook zwakkere partijen, worden die beschermd door de overheid. Als criminoloog ben ik daar sowieso altijd al in geïnteresseerd geweest. Van hoe kan je als overheid, als machtige partij, eigenlijk die zwakkere partij een stem geven? Maar je ziet vaak het omgekeerde gebeuren. Dus dat de overheid net macht misbruikt ten opzichte van partijen die weinig stem hebben. Want klokkenluiders werken vaak bij de overheid. Ja, het gaat dus heel vaak over grote zaken, maatschappelijke thema's. En dat zijn vaak taken die ook bij de overheid belegd worden natuurlijk. En de impact van beslissingen die de overheid neemt, die gaan vaak heel ver. Die reiken heel ver, zijn ook vaak internationaal. En dat maakt zo'n zaak natuurlijk veel groter als je die aankaart. Paul Veerman, jouw vader Frits Veerman was een van de bekendste klokkenluiders van Nederland. Hij leeft niet meer, is vorig jaar overleden. Maar even om het geheugen op te frissen, jouw vader werkte in de jaren 70 bij het fysisch dynamisch onderzoekslaboratorium van Stork. Hè, dat ultracentrifuges leverde aan Urenco of ontwikkelde voor Urenco. En daar viel hem op dat een collega van hem, ene Abdul Khan, merkwaardig gedrag vertoonde. Klopt, ja. Wat zag jouw vader? Mijn vader zag dat hij heel veel en bovenmatige interesse had in de ultracentrifuge. En daar heel gedetailleerd foto's van wilde hebben en blauwdrukken. En eigenlijk bleek later ook, want hij raakte goed bevriend met hem, had een goede relatie met hem, kwam bij hem thuis en merkte daar ook dat al die gegevens bij hem thuis lagen en ook vertaald werden. Want Khan kwam uit Pakistan. Ja. En hij bleek, stelde jouw vader vast, te spioneren. Ja. Wat heeft je vader toen gedaan? Hij heeft dat gemeld. Eerst anoniem gemeld. Hij kwam erachter dat daar verder niks mee gedaan werd. En heeft dat nog een keertje gemeld. En nog steeds werd er niks mee gedaan. En toen bleek dat Khan naar Pakistan was. Gevlogen. En kwam niet meer terug. En toen heeft hij het weer aan hangen gemaakt. En toen werd hem toch wel verweten dat hij spoken zag. En dat hij dingen zag die er niet waren. Terwijl kort daarna een identieke fabriek, zoals Urenco, in Pakistan werd gebouwd. Hè? Uiteindelijk is dat ontwikkeld en is er een fabriek gekomen. En na Nederlands blauwdruk, zou ik maar zeggen. Het leek heel erg veel op de Nederlandse fabriek. Dankzij meneer Khan. Dankzij meneer Khan, inderdaad. Ja. En wat overkwam jouw vader vervolgens? Nou, uiteindelijk werd hij zeg maar weggezet in een hoekje als technisch fotograaf. Uiteindelijk verloor hij zijn baan in 1978, net op het moment dat hij een nieuw huwelijk was gestart, op huwelijksreis was geweest. Bij thuiskomst lag de ontslagbrief op de deurmat en was hij zijn baan kwijt. Ja, want de vraag is natuurlijk waarom? Hè? Want je zou zeggen, ontzettend bedankt meneer Veerman dat u ons hierop wijst. En we doen wat we kunnen. Ja. Dat mag verwacht worden inderdaad. Ja. Ja, er wordt iets heel belangrijks aan de kaak gesteld. En dat, uiteindelijk wordt daarmee het non-proliferatieverdrag geschonden. En wordt de wereld ietsje instabieler. Dus fijn dat iemand het vertelt. Maar het werd opgelost door de boodschapper aan te pakken. Het werd opgelost door de boodschapper aan te pakken inderdaad. En hij had geen werk meer. En had het de rest van zijn leven behoorlijk moeilijk ermee. Wat krijg je daar als jongen van mee? Wat je daar van mee krijgt. In het begin, ik weet niet beter, want ik ben erin opgegroeid. Dus ik, hij kwam thuis van huwelijksreis. En even later werd ik geboren. Dus toen was het allemaal begonnen. Je denkt in beginsel dat je in een normaal gezin opgroeit. Maar ja, na je wat groter wordt, ouder wordt en wat zelfstandiger gaat nadenken, hoor je toch hele gekke dingen om je heen. CIA, klokkenluiders, atoombommen. Dan word je ouder en dan merk je, dit is een hele ongewone wereld. En ook een vader die natuurlijk heel veel daarmee bezig is met een klokkenluiderszaak. Was het bepalend voor jullie gezinsleven? Was het een schaduw over de dingen? Ik denk dat het wel heel bepalend is in welke sfeer we eigenlijk zijn opgegroeid, ja. Want wat had dat dan voor effect? Ook op jullie? Jou en je zus? Nou, wat het effect op mij was in ieder geval, is dat, en ik hoorde het vandaag hier ook al indirect eigenlijk, is dat mensen die vragen met interesse hoe het gaat met die klokkenluiderszaak, maar eigenlijk is die heel erg onbegrepen. En dat vormt hem, dat vormt zeg maar de klokkenluider, dus mijn vader in deze. En ik zie het gebeuren, terwijl je vader ook een voorbeeld voor je is. Dus je zag hem ook verkruimelen eigenlijk voor je ogen? Nou, hij bleef heel erg trots en ook heel erg positief. Maar het is wel dat je omgeving er heel erg onnatuurlijk eigenlijk op reageert. Want mensen dachten van, ja, waarom werk je niet gewoon? Wat is er aan de hand? Hij werkte gewoon. Hij had een baan, hè, bij het GAK, het UWV. Oh, ja. En hij werkte gewoon, hij had zijn gewone leven. Maar hij had ook een heel erg absurd verhaal natuurlijk om zich heen hangen. Waar hij nooit gelijk in heeft gekregen tot, zeg maar, twee jaar geleden. Was hij daarin ook was hij er zodanig door geobsedeerd dat hij eigenlijk niet meer aan zijn vader zijn toekwam? Nou, dat denk ik niet. Alleen ik denk wel dat je karakter enorm vormt. Dus dat je daardoor ook wel een andere vader bent. In welk opzicht? Nou, het is niet de typische vader die over hele emotionele dingen met me sprak, bijvoorbeeld. En die het heel instrumenteel hield. Of heel rationeel eigenlijk. Dat typeerde hem bijvoorbeeld wel. Het heel rationeel zijn. En dat hield hem ook wel in stand om klokkenluider te kunnen blijven en zijn. Maar dat hij niet dichtbij jou kwam als vader? Nee. Nee. Maar we weten natuurlijk nooit hoe die geweest zou zijn als hij gewoon was blijven werken daar. Ik durf het niet te zeggen, nee. Nee. Nou ja, goed. Ik heb wel de overtuiging dat je dan anders bent. 45 jaar klokkenluider en je stelt jezelf buiten een bepaald, hè, door de klok te luiden, buiten een bepaalde morele norm, zou ik maar zeggen. Hè, die je. Waardoor je denk ik zoveel druk van de buitenwereld, maar ook van de mensen om je heen, die zoveel druk op je uitoefenen als je klokkenluider bent, dat je daar wel echt. Leed je vader eronder? Denk dat er wel momenten waren dat hij daar onder leed. Maar dat hij wel het karakter had om daar heel goed mee om te gaan. Wat herinner je je van zo'n moment? Nou, er zijn weinig momenten die je er echt van herinnert. Maar wel de verhalen, bijvoorbeeld dat hij een keer met de fiets op de grond was gevallen, met het gevoel dat hij een hartaanval had gekregen. Mijn moeder opbelt, omdat hij naar een telefoonhokje toen de tijd nog heeft kunnen fietsen. En gevraagd werd om hem op te halen. En Het had toch met alle emoties te maken, denk je? Ja, zeker. Ja. Ja? Ja. Roelie? Je vertelde al, je werkt als ambtenaar voor de Europese Commissie. Deed onderzoek naar adopties in Roemenië en stuitte op kinderhandel. Ik zeg het nog maar even. Mm-hmm. Wat had dat voor consequenties voor jouw eigen leven? Je raakte eigenlijk je baan kwijt. Wat gebeurde er verder? Ja, dat heeft hele grote consequenties. Net zoals Paul net aangaf. Want je alles stort in elkaar en je komt in een heel raar proces van dingen die worden gestopt, allerlei overheden die tegen je werken. De Europese Commissie, maar ook zelfs in Nederland en op andere niveaus. En ondertussen probeer je zo gewoon mogelijk te leven. En ik heb vooral in het begin geprobeerd zo weinig mogelijk te vertellen thuis. Als ik bij de politie, want ik heb heel veel veiligheidsproblemen gehad. als ik bij de politie was, dan probeerde ik dat maar niet tegen mijn dochter te vertellen. Wat voor veiligheidsproblemen bedoel je dan? Nou, er is een paar keer ingebroken. Ik ben achtervolgd. Achtervolgd? Ja. Wat gebeurde er dan? Ja, gewoon altijd als ik naar buiten ging, dat er jonge mannen achter mij aanliepen met die gebaar maakten van een pistool pakken, voor mijn raam staan. Gewoon intimidatie, bedreiging. En de politie had gezegd van, nou, je moet gewoon geen vaste patronen hebben, niet. En zo, maar dat gebeurde ook al. En nou ja, uit welke hoek kwam dat dan? Wie waren kwam dat dan? Ja, dat heb ik heel lang niet begrepen. En iedereen vroeg dat ook, maar zie, ze laten niet hun naamkaartje achter. Maar het is wel duidelijk dat wat ik dan noem de adoptielobby of de adoptiemafia. En daarachter zitten hele grote belangen. En zitten uiteindelijk de allerhoogste machthebbers. Vanuit Amerika, NATO. En die andere allerlei dingen die je niet kan verklaren, komt vaak uit de hoek die ook niet te verklaren is. Want je hebt ook een tijd niet eens in je eigen huis kunnen wonen. Ik heb een tijd ondergedoken gezeten in een klein huisje in Noord-Nederland. Wat was de aanleiding? Nou, mijn verhaal duurt 20 jaar, dus ik ga dat hier niet helemaal uitleggen. Maar in 2015 zou ik weer bij de commissie gaan beginnen, in een poging om weer verder te gaan met een normale baan en een normaal leven. En dat is niet gelukt door intimidatie en doordat ik geen echte baan kreeg. En alle dingen die er toen gebeurden, was voor mij duidelijk. Ik werd toen ook weer achtervolgd door diezelfde mannen van 10 jaar geleden. Dat ik op een middag inderdaad de deur achter me dicht heb getrokken en weg ben gegaan. En pas 2 jaar geleden weer terug ben gekomen. Ja. En dat achtervolgen, dat was ook echt zo. Dat zagen andere mensen ook. Ja, dat hebben andere mensen ook gezien. Ja. Ik heb ze ook op laten pakken door de politie op een gegeven moment. Want dat waren dus 2 identiek geklede personen. En daarom, wat er gebeurde, begreep ik dus niet. De politie had gezegd, geen vaste patronen. Dus ik ging niet dezelfde kant op. Ik ging de ene dag die kant op, de andere kant die kant op. En nou ja, andere tijden. En het maakte niet uit. Ze waren er altijd. Ja. Hij was er altijd. Tot ik erachter kwam dat er 2 waren. Dus ze stonden gewoon op alle hoeken. Ja, want je vraagt dan ook af, hè? Ik zit gewoon even hard op te denken. Je werkte daar al niet meer, dus wat zou nou hun belang zijn geweest? Ja, nou ja, ik werkte daar niet meer, maar ik ben een tijdje gedetacheerd geweest door de Europese Commissie, want waren verschillende belangen daar ook binnenin, die me bij een stichting Against Child Trafficking, die ik zelf moest oprichten, en die zeiden, ga door met dat gevecht tegen die kinderhandel. Dus ik heb ook kinderhandel met die andere personen die daar ook aan werkten, in Congo, Ethiopië, et cetera, naar buiten gebracht. En ook hun eigen interne corruptie, waarbij ze het kinderrechtenverdrag niet meer toepaste, maar het Haagse adoptieverdrag. Nou, dat lijkt heel erg op wat Paul net vertelt, dat Nederland die ging in tegen dat non-proliferatieverdrag. Door dus kernwapens mee te werken aan het produceren van kernwapens, als ik dat zo correct zeg. Het is in jouw geval een onvoorstelbaar verhaal dat je een misstand aankaart. Ja. En dat je uiteindelijk je baan verliest en vervolgens wordt opgejaagd en achtervolgd. Ja, maar dat gebeurt dus vaker. En ik heb dus ook al, we ontmoeten elkaar nu voor de eerste keer, maar ik heb het werk van meneer Veerman natuurlijk ook al jarenlang gevolgd om te kijken van hoe houdt iemand stand. En jij ziet parallellen met jouw eigen situatie. Ik zie totaal parallellen met mijn eigen situatie. En ik heb veel van hem geleerd. En ik ben erg blij dat meneer Veerman, de vader van Paul, dus als klokkenluider uiteindelijk toch nog wel een klein beetje eerherstel heeft gekregen. Ik merk dat je ook emotioneert. Ja, zeker. Wat is dat dan? Nou ja, je ziet dat iemand zijn leven vernietigd is, maar stand heeft gehouden. Ik hoop dat zelf ook te doen. Ik hoop niet dat het zo eindigt. Dat er ook voor mij, dat het te lang gaat duren. Jij bent ook zo'n gevecht aan het leveren. Ja, identiek. Dat denk ik wel. En ik denk ook dat de belangen. Ik heb de laatste dag veel nagedacht en ook het boek nog weer herlezen. Van Frits Veerman. En toen dacht ik van, eigenlijk is interlandelijke adoptie een soort atoombom in de kinderrechtenwereld. Je maakt families voor altijd kapot, onherstelbaar. En toen dacht ik, het is ook een soort, het is een vergelijking van iets heel ernstigs en serieus, wat aan de grondrechten van ons bestaan. Maar degene die dat meldt, die krijgt het ook op zijn boterham, dubbel en dwars. Ja, juist omdat het zo. Ja, juist daarom denk ik. Ja. Het is bijna 3:30, aangeschoven is Jelle Visser voor het nieuws. NPO Radio 1. Zeker 1,5 miljoen mensen in Oekraïne zitten zonder stroom na de Russische aanvallen op de elektriciteitscentrales vandaag. Dat zegt een lid van het Oekraïnse parlement. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky noemt de Russische aanvallen terreur. Bij Rotterdam CS was het vanmiddag erg onrustig. Honderden jongeren verzamelden zich daar uit protest tegen een demonstratie van de anti-islambeweging Pegida. Pegida-voorman Edwin Wagensveld wilde daar een Koran gaan verbranden, maar de Koran werd door de politie in beslag genomen. Wagensveld is aangehouden. In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. Die was aan het begin van de middag bij Wierdum en had volgens het KNMI een kracht van 2,2. Over schade is nog niets bekend. En de Britse oud-minister van Financiën Sunak heeft als eerste de steun van minstens 100 conservatieve lagerhuisleden. Daardoor kan hij meedoen aan de strijd om de opvolging van Liz Truss, die eerder deze week opstapte als premier. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de Keteltunnel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord 6 kilometer met een half uur vertraging, vooral op de parallelbaan. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 kilometer met daar een kwartier oponthoud. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik met klokkenluiders over wat er allemaal op ze afkomt als ze ongevraagd een misstand aan de kaak hebben gesteld. Want ondanks alle goede intenties worden klokkenluiders tot op heden vaak niet goed beschermd. En dat leidt er vaak toe dat het leven van een klokkenluider na het melden van een misstand in een soort hel verandert. Ik spreek erover met 4 gasten. Roelie Post, ze werkt als ambtenaar voor de Europese Commissie en stuitte in Roemenië op kinderhandel. En toen ze dat meldde, kon ze haar spullen pakken en daarna werd ze zelfs bedreigd en achtervolgd. Paul Veerman, hij is de zoon van Frits Veerman, die onthulde dat een Pakistaanse spion in de jaren 70 atoomgeheimen in handen kreeg, waardoor Pakistan en later ook Noord-Korea en Iran over een atoombom konden beschikken. Victor van Wulven, hij werkt als F-16-piloot voor het ministerie van Defensie en stuitte bij zijn werk op tal van onveilige situaties. En toen hij dat meldde, werd hij voor gek verklaard en naar de psychiater gestuurd. Kim Loyens, die zit er ook. Zij is universitair docent bestuur en organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht en doet onderzoek naar klokkenluiden en integriteitsbeleid. Victor, jij vertelde je net, je had je meldingen gedaan, je ging daarna op vakantie. Hè? En toen? Toen had ik een prettige vakantie in mooie Zuid-Afrika. Mooie dingen gezien, mooie dingen gedaan. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk, als ik het terug kan brengen tot 1 periode, ben ik in die periode tot een klokkenluider gemaakt. Niet dat ik daar zin in had. Ik had meldingen gemaakt. In jouw afwezigheid? Ik was er niet. Ik was letterlijk aan de andere kant van de wereld. En toen kwam jij terug? Toen kwam ik terug en toen had ik enkele dagen daarna een gesprek met diezelfde commandant waar ik formeel de melding had aangekaart in een gesprek. En toen werd ik naar huis gestuurd voor wat hij noemde een afkoelperiode. Ik denk, waar moet ik dan van afkoelen? En toen bleek er in mijn afwezigheid al van alles tegen mij te zijn opgezet. En gedurende de jaren kwam er steeds meer naar buiten. En wat werd er tegen jou opgezet? Wat is gebleken is dat na het gesprek op 4 november 2009... en het weekend erop dat ik naar Zuid-Afrika vertrok, heeft een directe collega van mij, Marco van Groeningen, die heeft een e-mail gestuurd aan de commandant waarin hij zegt: Victor moet conformeren of naar een psychisch traject. En dat is een gebeurtenis, ja, als je daar later kennis van neemt, ga je nekhaar overeind staan. Dat zijn zaken die we kennen van de geheime dienst in de voormalige DDR. Ja. En waarom zou Noord-Korea, die man dat gedaan hebben? Dat is aan hem om te verklaren. Hij is daar nooit toe in staat gebleken. Hij is ook nooit bereid geweest om dat te verklaren. Er bestaat ook geen verklaring voor. Wat bezielt iemand om een medemens voor te houden? Jij moet conformeren of anders naar een psychisch traject. Dan ben je heel ver heen. Maar de leiding vond dus ook dat jij naar een psychisch traject moest. Of ja, de beweegredenen daarvoor laten zich raden. Ik moest dus zwijgen worden opgelaten. Ja. Maar wat er vervolgens is gebeurd is dat die commandant Edwin Zwenger voor de troepen is gaan staan. En die heeft verklaard dat ik met de arts Dirk Blikman had gesproken. Dat had ik niet. Dat er voor mij een psychiatrisch traject was gestart. Dat was er niet. Dat ik daarmee had ingestemd. Er was geen gesprek geweest, dus daar kan ik ook nergens mee ingestemd hebben. En dat ik had laten weten dat ik daar blij mee was. En daarmee heeft hij mij ook als psychopaat betiteld. En hoe reageerden je collega's? Want die kenden je toch ook gewoon van een kop koffie drinken en geschokt. Ja? Ik kan me nog heel helder voor de geest halen dat ik werd gebeld door een collega. Die zegt, ga even zitten, ik wil je iets vertellen. Heb jij de arts gesproken? Zo, nee. Is er voor jou een traject gestart? Zo, nee, waar heb je het over? Oh, gisteren is Wenger voor de troepen gaan staan en hij vertelt dat jij bij de psychiater loopt. Nou, op dat moment weet je dat er iets heel erg mis is. Jij bent niet naar een psychiater gegaan? Nee. Die arts, die uiteindelijk terechtelijk is veroordeeld voor de eerste van 3 vervalsingen van mijn medisch dossier, die zei weliswaar in dat gesprek tegen mij: we gaan jou naar de psychiater sturen, want we moeten vaststellen of jij de dingen wel ziet zoals ze zijn. Nou, die heb ik in vrij nette bewoordingen laten weten dat die even kon bukken. Dat hebben ze wel geprobeerd, maar daar heb ik een stokje voor gestoken. Er was geen enkele aanleiding voor me. Wat had ik gedaan? Ik had gezegd, het kan niet beter. Nee. En dacht jij toen ook, dit is einde oefening? Of dacht je, ja, nu begint het pas, dit laat ik me niet gebeuren? Op die fase van de strijd dacht ik, hier begint het pas. Later wist ik dat het pleit al beklonken was. Er bleek namelijk een consult te zijn geplaatst in mijn medisch dossier op 16 november 2009... dat ik bij de arts was geweest vanwege psychische klachten. En dat was niet zo? Ik was in Zuid-Afrika. Maar, dat is funest voor een piloot. Maar je zou zeggen, met een goede advocaat heb je dat zo aangetoond, hè? Ja, maar ik had geen goede advocaat. Ik had een vakbond. Ik had wel een rechtsbijstandsverzekering bij Univé. Maar daar heb je ooit een vakje aangevinkt op het formulier van indien met de werkgever iets aan de hand, dan moet je naar de vakbond. Die vakbond bestaat van defensiesubsidie. Het salaris van de voorzitter wordt ook betaald door diezelfde subsidie. Ze hebben 1 advocaat in diensten voor de rest wat juridische medewerkers. En die hebben geen zin in moeilijke dingen. Ja. En hoe is het sindsdien met jou? Ik sta nog recht overeind. Ik kan nog lachen. Ik leid een relatief goed leven. Maar ik heb wel levenslang gekregen. Ja, want werk je nu? Ik heb geen werk meer en ik kom ook nergens meer aan de bak. Zoals je zei, het is op dat moment, mijn carrière is gewoon beëindigd met dat valse consult. Er zal namelijk altijd gedacht worden van, zou het niet toch zo zijn? En in 2015, om maar een voorbeeld aan te halen, hebben we gezien dat een piloot van Germanwings, waar echt iets mee aan de hand was, die echt onder behandeling stond, zijn medicijnen niet nam, en een Airbus tegen de Alpen aanvloog met 150 mensen aan boord. En dan is het alleszins begrijpelijk dat vliegtuigmaatschappijen daar nooit meer enig risico mee nemen. Dus, en dat dus, maakt het zo'n effectieve karaktermoord. Omdat er een beetje rook is, zullen ze altijd zeggen, er is dus ook vuur en deze man willen we niet hebben. Nou, voor vuur kunnen ze niet aantonen, dat is er ook niet. Maar ze kunnen altijd wel zich daar zorgen over maken. En dat begrijp ik ook, want kijk wat er met het incident is gebeurd. Ja. Maar dat maakt het zo'n effectieve karaktermoord, zo'n effectief middel. En daarom zet Defensie zoiets zo graag in. Ja. Nou lijkt jij mij, we kennen elkaar nog maar een uurtje, maar jij lijkt me een trotse kerel. He? Iemand die zich niet van plan is om zich te laten breken. Dat klopt. Maar dit heeft wel effect op je natuurlijk. Ik zei al, ik heb levenslang gekregen. Maar het betekent niet dat ik mijn leven volledig ga laten beheersen. Ik doe mijn best om een leuk leven te hebben. Ik doe mijn best om te kunnen lachen en plezier te hebben en mooie dingen te doen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar gelukkig, en ik prijs me gelukkig dat ik iemand ben met een vrij brede interesse en die zich in dingen helemaal heel erg op dingen kan focussen, dat het genoeg afleiding biedt om toch nog een leuk leven te hebben. Je bent er niet continu mee bezig? Nee, ik kan dat loslaten. Er zijn momenten dat ik weer in de bak moet. Ik moet dit weekend weer een beklag gaan schrijven, omdat het OM weer hele vreemde dingen aan het doen is. En daar bewandel ik de juridische wegen die mij ter beschikking staat. Dus er zijn momenten dat ik daar even vol de aandacht op moet geven. Maar daarna is dat ook op de post. En dan is dat weer even klaar. Kim, in jouw onderzoek ben je veel in gesprek gegaan met klokkenluiders om te kijken wat voor uitwerking dat klokkenluider heeft op iemand. Hè? Wat viel je op? Ja, heel veel dingen die vandaag ook al genoemd worden. Dat mensen, dat karaktermoord wordt genoemd. Hè. Dehumanisering zijn begrippen die ik in de wetenschap ook vaak tegenkom. Dat alle aandacht eigenlijk gaat naar de klokkenluider. En het lijkt dan heel doelbewust te zijn dat de aandacht afgeleid wordt van de misstand. En dat er dus geen onderzoek of te weinig onderzoek gebeurt naar wat er eigenlijk aan de hand is, waar de aandacht naartoe zou moeten. Maar dat, ja, dat de klokkenluider beschuldigd wordt van allerlei dingen. En, is een bliksemafleider. Ja, inderdaad. En dan hoef je niet te kijken naar waar die, wat hij gemeld heeft. Ja, dus zo lijkt het wel. Hè? Dus dat als je de klokkenluider mond dood maakt, dan hoef je niet in eigen boezem te kijken en moet je die misstand niet aanpakken. Is de klokkenluider een bepaald type mens? Herken je bepaalde patronen? Goh, daar is ook wel onderzoek naar geweest. Hè? Dat het bepaalde soorten mensen zijn met bepaalde posities ook. Maar toch zit daar wel het variatie in. En wat wel opvallend is dat het niet gaat over één beslissing die je op een bepaald moment neemt in je carrière. Mm-hmm. Maar dat je er ofwel in rolt na een aantal dingen die je intern aankaart en je krijgt tegenstand. En je gaat toch verder omdat je het belangrijk genoeg vindt. Ofwel dat je echt van buitenaf het label krijgt van klokkenluider tegen wil en dank. Ik ken ook iemand die een PhD heeft gedaan binnen Defensie. Het land kan ik niet benoemen. Maar daarna een jaar klokkenluider werd, terwijl het eigenlijk een onderzoeker was. Mm-hmm. Dus er zijn echt situaties waarvan je denkt van mensen kiezen daar niet voor, maar anderen kiezen voor hen als het te spannend is om iets met de misstand te doen. En worden die meeste klokkenluiders wel gesteund door omgeving, door hun omgeving, voor zover jij dat hoort en ziet? Ja, ik denk dat er weinig aandacht voor is van hoe zit het in die omgeving. En ik merk toch vaak dat klokkenluiders er alleen voor staan. Hè, dat ze wel steun zoeken bij elkaar. En je hebt ook klokkenluiders die het ten goede proberen te keren door zelf actief te worden in een NGO of een zelfhulpgroep en echt andere klokkenluiders gaan begeleiden daarin. Maar je merkt zeker bij de collega's of de oud-collega's dat die op een bepaald moment ook wel gaan meewerken met iemand uit de groep te plaatsen. Is dat dan uit eigen belang of is dat omdat ze het verhaal geloven dat in de organisatie verteld wordt? Dat is wisselend. Maar dat ja, die klokkenluider toch echt wel ook door collega's, oud-collega's uit de groep worden gezet. Gewoon waarschijnlijk in hun eigen belang dat ze denken ik brand mijn vingers hier maar niet aan. Ja, het is dus deels. Maar de les is dus eigenlijk dat je daar niet aan moet beginnen aan klokkenluiden. Dat is het hele jammere als je dit soort. Ik vind het heel belangrijk dat dit soort verhalen verteld worden. Hè, dat mensen hun ervaring kunnen delen. Dat we ook zien wat we mensen aandoen als samenleving. Tegelijkertijd, het klopt, hè, wie wil er nog aan beginnen om dit te doen? Ja. Het neemt het vertrouwen ook weg in de overheid, in de klokkenluidersbescherming, huis voor klokkenluiders. En dus we hebben ook wel aan de andere kant die goede verhalen nodig, waar het wel gelukt is. En die zijn er ook. En er zijn ook mensen die dingen melden, maar die dan niet die hele klokkenluiderservaring moeten meemaken, omdat het wel opgepikt wordt. Maar die verhalen komen vaak wel niet in de media, omdat het minder spannend is. Maar ik vind wel dat we ook daar naar moeten kijken, want dat verhoogt wel de bereidheid bij mensen, denk ik, om in een veilige omgeving te kunnen melden. Ja. Roelie, jij vertelde net over jouw melding over kinderhandel. Dat groot effect had op jouw leven. Je hebt ook een dochter. Wat voor effect had het op haar? Want jouw onveiligheid is ook haar onveiligheid. Ja, dat had een financieel effect in ons gezin natuurlijk. Maar ook de veiligheid en dat je niet zomaar op straat kan. Dat je altijd goed oplet. Dat gold ook voor haar? Zeker. Ik heb zelfs door de Europese Commissie op een gegeven moment is mij gezegd van je moet haar ophalen bij de schoolbus. Het kan niet meer alleen. Ik heb mijn auto opgegeven een paar jaar lang. Oh. Omdat het te gevaarlijk was om te rijden. En kort geleden heb ik weer opnieuw dat gedaan. Maar dat er een steen door me uit kwam. Maar zonder auto heb je ook maar voer. Ja, maar de trein lijkt me dan minstens zo onveilig, denk ik dan, of niet? Ja, van adviezen van mensen die daar dan verstand van hebben, zeggen dat een auto toch wel heel kwetsbaar is. Maar die heb je echt weggedaan omdat je dacht. Ik was mij gezegd door de directeur van de Europese Commissie destijds van het lijkt me verstandig dat je even geen dingen doet als autorijden en dat je je dochter op had van school. En was dat een advies of een intimidatie? Ja, dat is een goede vraag in hindsight. Dat meen ik echt serieus. Want ik begin aan heel veel dingen te twijfelen. Van mensen mij goed bedoeld adviezen gaven waarvan ik achteraf nu denk van dat kun je ook andersom lezen. Hè? Maar goed, het was een feit. Dat heeft ons beïnvloed. Ik heb geprobeerd zo weinig mogelijk te vertellen. Maar zo gauw je natuurlijk in de media komt en je dochter leest in de Telegraaf vermoord door de adoptiemaffia of zoiets, weet ik veel. Dat was natuurlijk heel emotioneel. Maar Want daar was je ook bang voor, dat zou gebeuren? Nou, ja, dat was de Telegraaf, dat was niet vermoord. Het was iets killed. Ja. Ik weet niet meer wat dat was, maar whatever. De maffia had mijn leven beëindigd. Of niet, want ze heeft een boek geschreven. Dus, maar goed, de invloed op een gezin is heel groot. Je probeert als ouder dat natuurlijk weg te houden. En ook je emoties daarover weg te houden. En dat lukt niet altijd, dat weet ik. Maar je wordt een tijd lang heel anders. Gelukkig met de jaren kun je elkaar beter begrijpen. Ik heb heel lang. Zijn ze daar wel eens wat over? Nou, niet zo vaak. Maar de laatste jaren, nu ze ouder is, hebben we daar wel eens goede gesprekken over. Ja. Maar er zijn ook kleine dingen. Ik weet toen ze ooit ging studeren. Toen dacht ik dat ze niet zo erg veel wist. Toen moest ze het boek van Kafka lezen, Het Proces. Ja. En toen kwam ze een keer een weekend thuis en zei ze, heb je dat wel eens gelezen, dat boek? Ik zeg, nee, ik weet er wel over, maar nooit gelezen. Zegt ze, nou, gaat het over jou. Oh ja? En toen dacht ik van, toen heb ik het gelezen. Toen dacht ik, oh, ze snapt het beter dan mij. Ja. Dus, weet je, het beïnvloedt je hele omgeving. Want mensen zijn bezorgd om je. sommige mensen twijfelen. Het is ook bijna niet te begrijpen dat het echt zo is. Dus ben je echt gestoord? Ben je echt schizofreen? Verzin je dingen? Mensen hebben angst. Ze zijn bezorgd om je. En je maakt het ingewikkeld voor iedereen. En daarom ga je zelf op een gegeven moment weg. Omdat je niet tot die onrust wilt leiden. En trek je je tot jezelf terug. En heb je voornamelijk contacten met andere klokkenluiders en mensen die begrijpen. En slachtoffers van... In mijn geval slachtoffers van wat er is gebeurd. Want jouw dochter heeft wel eens gezegd tegen jou... ik wil mijn moeder terug, hè? Ja, want dat was een andere moeder. Zie, die moeder die er was voor die tijd. Want dat was de moeder die in het weekend gewoon weekend had... en die allemaal mensen uitnodigde en stond te koken... en ging tennissen 's avonds. Dat was niet meer. Ze had echt een andere moeder gekregen? Ja. En heeft ze haar moeder teruggekregen? Ik denk gedeeltelijk wel. Maar niet helemaal? Nee, daarvoor moet er nog echt buiten de erkenning... moet er genoegdoening komen en eerherstel. Want jij zit nu tegenover de zoon van een klokkenluider. Hè? Is dat ook nog op een bepaalde manier confronterend? Ja, want ik hoop echt dat mijn dochter die rol niet op haar manier hoeft over te nemen. Ja, dat is heel emotioneel. En wat dan vooral? Want ik wil dat het opgelost wordt. Dat ik het kan oplossen. En dat ik ook daarmee... het aangedane leed aan de omstanders ook een beetje kan oplossen. Voel je daar ook schuldig over? Dat je ze toch in een pakket hebt gebracht? Toch door jouw werk, hè? Jein is een mooi Duitse woord. Jein, ja en nee. Ik heb vaak gezegd, wat als? Maar ik heb in 2002... heb ik gezegd, ik houd ermee op. Ik ben in 1999 begonnen. 2002 kreeg ik brieven van de Amerikaanse ambassade... waarvan ik zo bang werd dat ik zei, ik hou hiermee op. Wat stond er dan in? Nou, gewoon, dat adopties moeten doorgaan. En als dit niet gaat, dan komen er problemen met het Amerikaanse congres. En weet ik veel. En ik dacht echt van, oké, dit is een beetje te groot voor mij. Want die brieven waren gericht aan mij persoonlijk. Niet aan het instituut. En je werd ook verantwoordelijk gesteld of... Ik voelde mij verantwoordelijk gesteld door hun. Maar je bent dus wel doorgegaan. Ja, ik heb toen ben ik dus door de secretaris, door een hele hoge ambtenaar binnen de commissie, die zeiden van ga gewoon door, het komt goed. We steunen je, we staan achter je, het komt goed. Ja. Iedereen zei het komt goed, maar ze hebben me laten vallen uiteindelijk. Ja. Paul, herken jij die gevoelens van de dochter van Roelie, van ik wil mijn moeder terug? Ja, dat herken ik wel. En ik vind dat Roelie het heel mooi verwoordt. Als ze zegt dat de omgeving, dat er steun is, maar ook twijfel. En dan reflecteer ik dat op mezelf. Wat ik zeg, ik ben opgegroeid met het verhaal. Op een gegeven moment raak je in de puberteit. En het zijn groteske en hele bijzondere verhalen... die er op een hele normale woning in huizen de ronde doen. Mm-hmm. In een dorp. En denk je ook wel eens van... heb ik eigenlijk wel een normale vader? En heb ik zelf mijn twijfels over alle verhalen die er over mijn vader de ronde doen. En hoe interpreteer ik dat nou? Hoe andere mensen hem benaderen en naar hem kijken. En over hem zeggen. Dat vind ik, dat heb ik wel moeilijke dingen gevonden, ja. Ja. Dat je zelf ook ging twijfelen? Ja, zeker. Ja. Van, is er toch iets met hem? Nou ja, wat betekent dit nou allemaal? Ja. En wat ik net zei, je vader is ook je voorbeeld. Ja. Was je trots op hem? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ook al die hele periode? Of had je ook momenten dat je dacht... Nee, ook momenten dat ik dat niet had. Ja? Ja. Dat je dacht? Nou, dat ik dacht... geef me normale vader. Eigenlijk wat Roelie eigenlijk net zei. Mm-hmm. Ik ben aan het puberen en ik heb flink gepuberd, kan ik wel zeggen. En alles uitgeprobeerd wat er... of aardig mijn grenzen verlegd. Mm-hmm. En dan heb je daar soms ook een bepaalde vader bij nodig. Ja. Ja. En die was er dan niet? Niet altijd, nee. Nee. Hij heeft 40 jaar gestreden voor eerherstel. Ja. En hij zei wel eens, ze wachten in Den Haag net zo lang tot ik dood ben... want dan kan het deksel op de doofpot. Mm-hmm. En na 40 jaar is hij nog gerehabiliteerd. Ja, gedeeltelijk, ja. Wat betekende dat voor hem? Daar was hij ongelooflijk blij mee. Ja, en dat vond hij ook heel erg belangrijk dat het gebeurde. En wat ik jullie zojuist ook vertelde... is dat hij zag het ook wel als weer een nieuw... echt belangrijk moment van erkenning... en ook een nieuw begin tot een nieuwe start tot volledige erkenning. Hij heeft er alleen niet lang van kunnen genieten. Hè? Helemaal niet, nee. Nee. Want hij is heel kort daarna overleden. Ja, er zit, even kijken, 6 maanden tussen, geloof ik. Dat is wel weinig. Mm-hmm. Ja, heel weinig, ja. Dus hij heeft na 45 jaar strijd, van dat stukje erkenning wat hij heeft gekregen, 6 maanden kunnen genieten, ja. En eigenlijk wat daarna allemaal gebeurde, documentaire, boek, de aandacht als klokkenluider, hè, dus vooral dat. Daar heeft hij heel kort van kunnen genieten. Ja. Zelfs niet kunnen meemaken. Heeft hij ooit nog iets van die meneer Kahn gehoord? Nee. Want de gevolgen van die spionage waren immens. Hè? Pakistan kreeg er een atoombom door. Ja. Kon daardoor India bedreigen. Noord-Korea kreeg ook een atoombom. Kon Zuid-Korea onder druk zetten. En Iran kon ook een atoomwapen maken waarmee ze bijvoorbeeld Israël konden bedreigen. Dus dat eigenlijk één spion die op papier een compleet Armageddon kon uitzetten, in principe, hè? Ja, klopt. Meneer Kahn die was met er eigenlijk erg goed uit Nederland. Ja, klopt, ja. Meneer Kahn die was heel erg creatief in op een gegeven moment om de blauwdrukken van de ultracentrifugefabriek door te verkopen. Ja. En hij is er zelf niet slechter op geworden, zou ik maar zeggen. Nee? Nee. Hij is heel rijk geworden ook, hè? Hij is heel rijk geworden, was minister, heeft een staatsbegrafenis gekregen ook uiteindelijk. Want hij is niet lang na Frits overleden. Maar dat waren twee totaal verschillende levens die geleden werden. Ja. In een en hetzelfde verhaal. Wat betekent die erkenning voor, je bent hier samen met je zus, hè? Wat betekent die erkenning voor jullie? Dat je vader toch gerehabiliteerd is? Binnen die hele context die ik net vertel over het familieverleden en dat je zo lang in dat verhaal leeft, is het natuurlijk heel belangrijk om te horen dat hij daar gelijk in had. Dus dat het dat hij echt een klokkenluider is. Want ook dat is pas in augustus 2020 is dat pas bevestigd eigenlijk. Dat hij helemaal niet gek was en raar. En ja, natuurlijk. Ja, zeker. En dat hij gestreden heeft voor hetgene wat hij heeft gedaan. En dat hij iets heel nuttigs en moois heeft gedaan. Hè? En dat hij echt iets belangrijks heeft willen bijdragen. Maakt dat je trots? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Los van dit nog veel meer dingen, gelukkig. Maar dit maakt me ook heel trots. Ja. Ja. Roelie, jij had afgelopen donderdag een gesprek met want daar hebben we het nog niet over gehad. Het Huis voor Klokkenluiders. Ja. Wat is dat precies? Ja, nou, dat is het Huis van de Klokkenluiders. Dat, als ik het goed heb begrepen. Dat is ook in het zaak van Frits Veerman. Mm-hmm. Uiteindelijk voor gezorgd heeft dat hij erkenning heeft gekregen als klokkenluider. Ja, klopt. Ja. En in april dit jaar ben ik via minister-president Rutte naar dat klokkenluidershuis gestuurd. En ik had deze week een gesprek daar waar ik zwart op wit heb gekregen dat zij als grote uitzondering, want eigenlijk valt Europa een beetje buiten hun kader. Maar dat je erkend bent. Maar dat ze me toch erkennen als klokkenluider. Is dat voor jou belangrijk? Daarover. Ja, enorm. Ja? Ik had al erkenning van de Tweede Kamer, die unaniem een motie heeft aangenomen over mij in 2019. Vanaf dat moment voelde ik mij echt al bevrijd, laat maar zeggen. Maar dat nu dit Huis van de Klokkenluiders dat ook doet, hoop ik dat ik daar iets langer van kan genieten dan Frits Veerman. En dat we allebei niet alleen de erkenning van het Huis van de Klokkenluiders krijgen, maar ook de genoegdoening. En ook voor Victor geldt natuurlijk de genoegdoening die daarbij hoort. En die ons in elk geval financieel ook compenseert voor het leed wat ons is aangedaan. Omdat we in het publieke belang, ze hebben aangekaart, waarschijnlijk wat veel mensenlevens had kunnen doen schelen als die bom ooit gebruikt gaat worden in elk geval. En we hebben allemaal daar een steentje aan bijgedragen. Ja. Victor, denk je dat het jou lukt om die kwestie ooit achter je te laten? Ja, maar dat moet natuurlijk wel op de juiste manier gebeuren. Ik kan twee dingen doen. Ik kan hem winnen of ik kan hem gewonnen geven. Het laatste is geen optie. Zo zit ik niet in elkaar en daar leent de zaak zich ook niet voor. En wat er nodig is, en dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt uiteindelijk voor iedere klokkenluider, is dat zo'n zaak voor de rechter komt. Strafrechter, maar dan moet je voorbij de muur van het OM. En rechters die ook wel eens een scheve schaats rijden. Ik zal daar de uitzending is te kort om daar concrete voorbeelden van te geven, maar die zijn er helaas genoeg, ook actuele. Maar uiteindelijk zal zo'n zaak, omdat er toch een overheid bij betrokken is of een werkgever, voor een bestuursrechter moeten komen. En die moet er iets van vinden en een schadeclaim toewijzen en enzovoort enzovoort. Er is maar één manier voor en dat is dat je een advocaat hebt om dat met jou te doen. De overheid of een groot bedrijf. Die hebben onbeperkte middelen. De overheid met pelsrijkende landsadvocaat.